حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق اعلان نکاح کی آواز سے ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3372۔